اقتدا کردن قوم از پس دقوقی، پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. معنی تکبیر این است ای امام، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنیم، همچنین در ذبح نفس کشتنیم. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تن ز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راست خیز رستخیز. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای. گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو ز فرش. دست و پا دادمت چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. همچنین پیغامهای دردگین، صد هزاران آید از حضرت چنین. در قیام این گفتها دارد رجوع، و از خجالت شد دوتا او در رکوع. قوت استادن از خجلت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخواند. باز فرمان می رسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق برشمر. سر برآرد از رکوع آن شرم سار، باز اندر رو فتد آن خام کار. باز فرمان آیدش بردار سر، از سجود و واد از کرده خبر. سر برآرد او دگر ره شرم سار، اندر افتد باز در رو همچو ما. باز گوید سر برآر و باز گو، که بخواهم جست از تو مو به مو. قوت پا ایستادن نبودش، که خطاب هیبتی بر جان زدش. پس نشیند قعده زان بار گران، حضرتش گوید سخن گو با بیان. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه این بنمای سود. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. یعنی شاهان شفاعت کین لعین، سخت در گل ماندش پای و گلیم.